w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 listopada. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne rekordowe dane na temat zakażeń koronawirusem. Zdiagnozowano ponad 27 tysięcy nowych przypadków. Pierwsi chorzy z COVID-19 mają być przyjęci do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Możemy się spodziewać, że dzisiaj już rzeczywiście pierwsi pacjenci trafią do Szpitala Narodowego. Mamy najnowsze prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej. Wynika z nich, że Polska jest wśród krajów, które najlepiej radzą sobie ze skutkami pandemii. 27 143 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarło 367 osób z COVID-19. Liczba nowych infekcji jest najwyższa od czasu wybuchu epidemii w naszym kraju. Jeszcze dziś szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie ma przyjąć pierwszych pacjentów z COVID-19. To zapowiedź szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. W pierwszym etapie przygotowano 300 łóżek dla chorych. Szpital Narodowy już przed tygodniem został przekazany lekarzom. Wczoraj sprawdzono wszystkie procedury, relacjonował w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Możemy się spodziewać, że dzisiaj już rzeczywiście pierwsi prawdziwi pacjenci trafią do Szpitala Narodowego. Szpital ma przyjmować najlżej chorych pacjentów, ale 10% miejsc zarezerwowano dla osób wymagających intensywnej terapii. O tym, jak będzie działać placówka, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia jej kierownik dr Artur Zaczyński. Przygotowany moduł 300 łóżkowy, który jest wydzielony w zakresie szpitala, do którego jest doprowadzona instalacja tlenowa. Tymczasem jutro i pojutrze do szpitali trafi kolejna partia 1000 respiratorów. Rząd przyznaje jednak, że problemem nie jest sprzęt czy dostępność łóżek, a ograniczone możliwości kadry medycznej. Stąd nadzieja rządzących, że rozwój epidemii zahamują nowe ograniczenia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od soboty w galeriach handlowych będą otwarte tylko sklepy spożywcze, apteki i punkty usługowe. Zamknięte zostaną kina i teatry. Hotele będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe. Od poniedziałku nauka zdalna zostanie rozszerzona na klasy 1-3. W kościołach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił rano w radiowej Jedynce, że nowe ograniczenia mają zapobiec wprowadzeniu całkowitego lockdownu. Naukowcy wskazują na to, że najlepszym sposobem na ograniczenie tych zakażeń są tymczasowe ograniczenia w mobilności i kontaktach międzyludzkich. A jednocześnie niestety demonstracje czy protesty, które mają większe charakter, się odbywają i to jest zagrożeniem epidemicznym. Jeżeli nie będzie obniżonej liczby zachorowań, to system służby zdrowia jest w stanie przyjąć określoną liczbę osób, jeżeli chodzi o pomoc dla nich. Piotr Müller podkreślił, że problemem nie jest infrastruktura, ale koordynacja działań kadry medycznej, której liczebność w Polsce, jak i w innych krajach, jest ograniczona. Polska wśród krajów z najmniejszym spadkiem PKB w Unii. Z prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej wynika, że nasza gospodarka w tym roku skurczy się o 3,6% PKB. To czwarty wynik we wspólnocie. Lepiej ze skutkami pandemii koronawirusa poradzą sobie tylko Litwa, której PKB ma wynieść minus 2,2%, Irlandia minus 2,3% oraz Szwecja ze spadkiem PKB o 3,4%. Najgorsza sytuacja w Unii pod tym względem będzie w Hiszpanii, której PKB wyniesie minus 12,4%. W przyszłym roku nastąpi odbicie. Komisja prognozuje, że polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3,3% PKB. Nowe restrykcje mające zatrzymać rozwój pandemii zostaną wprowadzone w stolicy Francji. Zamknięta zostanie część sklepów, a lokale sprzedające posiłki na wynos będą mogły być otwarte do 22. We Francji od tygodnia nie można wychodzić z domów, z wyjątkiem wyjścia do pracy, której nie da się wykonać w domu. Można też opuścić miejsce zamieszkania, by zawieźć dziecko do szkoły czy po to, by zrobić zakupy. Kolejne wyjątki to wizyta lekarska, pomoc medyczna dla członka rodziny oraz aktywność fizyczna. Zamknięte są uniwersytety i lokale gastronomiczne. Francuskie władze uznały jednak, że w Paryżu trzeba zaostrzyć restrykcje, bo zbyt wielu ludzi wychodzi wieczorami na ulicę. Białoruskie służby chcą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej twórcę opozycyjnego kanału Nexta i byłego głównego redaktora kanału. Dwa tygodnie temu kanał Nexta i jego logotyp zostały uznane przez sąd w Mińsku za materiały ekstremistyczne i zawierające informacje z oznakami ekstremistycznej działalności. Białoruski Komitet Śledczy chce pociągnięcia twórcy kanału Nexta Szczepana Puciły i byłego głównego redaktora kanału Romana Pratasiewicza do odpowiedzialności karnej z trzech artykułów. Organizacji masowych zamieszek, organizacji działań grupowych poważnie naruszających prawo i umyślnych działań skierowanych na rozbudzenie społecznej nienawiści. Telegram kanał Nexta Live należy do najpopularniejszych na Białorusi. Ma około 2 milionów subskrybentów. Zazwyczaj publikuje trasy największych

kwadrans po godzinie 11. Fanie Cannibals. To także na otwarcie, ale nim tak naprawdę dobrze muzycznie rozkręcimy się, to przypomnę, kontakt z nami. Na razie SMS-owy 71335 w ramach naszej płyty tego tygodnia. The Heavy Clouds i Mind Pollution. No to niech hasłem będzie dziś, no może proste pytanie. Proszę przypomnieć, jaki dziś dzień tygodnia. O, w ten sposób, w pewien sposób będziemy honorować tych, którzy na bieżąco z nami właśnie tu i teraz. Dzień tygodnia, a później imię, nazwisko i adres, pod który wyślemy płyty tego tygodnia w Trójce. The Heavy Clouds. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni w tym tygodniu słychać tę punkową energię i echa buntowniczego Seattle w nowym krążku, którym cieszymy się w tym tygodniu, który jest płytą tego tygodnia w Trójce. Mind Pollution i The Heavy Clouds. Płyty tego tygodnia dziś otrzymują Wielkopolska i Śląskie, górą podglądam. Pani Maria z Wielkowa właśnie w województwie wielkopolskim i pan Sławomir z Rybnika. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty tygodnia jutro o tej samej porze. Teraz 19 minut po 11. Zielonymi ma aniołych gość.

że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano. Choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl, dział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult, bez grawitacji rumba. Lepiej idzie nam. O 11.30 zaglądam do kalendarza. To już 35 lat. Dokładnie 5 listopada 1985 roku zabrzański zespół, wówczas docenta Zbigniewa Religii, przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca. Kim był pierwszy pacjent i jak przebiegała operacja? Archiwalium Polskiego Radia przysłuchiwał się Kuba Witkowski. Piotr Macura, to on, to na nim udał się pierwszy przeszczep. Jego serce wymagało wówczas natychmiastowej wymiany. W wyniku doznanego zawału wszystko się wywróciło. W jednym momencie choroba mnie po prostu brutalnie wyeliminowała. A profesor Zbigniew Religa, wówczas docent, i jego młody zespół właśnie takiej wymiany serca się podjął. Co to znaczyło dla pacjenta? Żyje. Taki zabieg właśnie można porównać do odrodzenia człowieka. W przeciągu kilku godzin można niczym z popiołów po prostu wrócić człowieka społeczności. Oddać go z powrotem, powiedzieć: proszę, to jest ten sam człowiek, on może wśród was być, żyć, pracować, cieszyć się, śmiać, płakać, tańczyć, no w ogóle żyć po prostu normalnie i naturalnie. Niedługo okazało się, że to dopiero początek. 13. operacja przeszczepienia serca, najważniejszy moment. Odłączenie pacjenta od krążenia pozaustrojowego. Proszę, możemy? Panie docencie, wychodzimy, uwaga. Redukcja przepływu 50%. To jest płucna, zdaje się. Ja wpadłem do płucnej. I teraz stop, proszę. Stop. Tuż po śmierci Zbigniewa Religii profesor Andrzej Bochenek przyznał w Polskim Radiu wprost. To był wizjoner, który od początku mówił o rzeczach nie mieszczących się wtedy w głowie. Ja jako Ślązak jestem praktyczny i nie widziałem tego aż tak bardzo, ale myślę, to takie powiązanie tej naszej śląskości z tym wizjonerstwem zaawansowało, dlatego że jak gdyby realizowaliśmy bardzo precyzyjnie tego pomysły razem z profesorem Zembalą, który w tym samym czasie wrócił z Holandii. Była to dla nas wielka przygoda z człowiekiem, który potrafił nas zainspirować swoim entuzjazm. Z czasem zabrzański program transplantacji objął całą Polskę, a o wyczynach kardiochirurga mówiło się coraz więcej. Dobry wieczór. Pierwszej w krajach socjalistycznych operacji równoczesnego przeszczepu płuc i serca dokonał zespół pod kierunkiem docenta Zbigniewa Religii. W końcu było i słynne zdjęcie z sali operacyjnej zrobione przez reportera National Geographic. Fotografia trafiła na listę 100 najważniejszych tego czasopisma. I pomyśleć, że sam profesor mógł być z zawodu kimś zupełnie innym, bo nie był edukacyjnym orłem. Jak sam przyznał, kluczowy moment to zdany egzamin na medycynę. I to zmieniło, ja myślę, że mnie całkowicie, dlatego że w momencie, kiedy dostałem się na studia, ja nagle zrobiłem się kujonem, ale to wynikało również z innej rzeczy, tu z głębokiego przekonania, że w momencie, kiedy mam być lekarzem, kiedy zaczynam ten zawód się bardzo podobać, to muszę być już bardzo dobrym lekarzem. Ja musiałem się nauczyć wszystkiego, ponieważ wiedziałem, że lekarz musi umieć wszystko. I tak było do końca. Bez wycieczek na skróty, odważnie, ale i z przekonaniem, że się uda. Profesor Zbigniew Religa zmarł 8 marca 2009 roku. It never lies. There's a feeling that I can't explain. Deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever. Since the origin of time, ale bardzo ważna data z historii, w ogóle z historii świata. Państwo za to dziękują. Tak, dokładnie 35 lat temu zabrzeński zespół, wówczas docenta Zbigniewa Religii, przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca i również państwo wspominają, bo to rzeczywiście zostaje w pamięci i chyba zostało na zawsze, ta niezwykła fotografia Jamesa Stanfielda. To Trójka za 21 minut południa.

Punktualnie za kwadrans południa. Już teraz zapraszamy Państwa do Paryża lat 70. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Janusz Głowacki. My Sweet Raskolników. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z gościnnym udziałem Oleny Leonenko-Głowackiej. Fragment 9. Popławski mieszkał na piętrze 6. Wejście schodami kuchennymi, zlew i kibel w korytarzu. Wynosiło mnie na zakrętach schodów. Dobre piwo. Oko wiudaszu gospodarz otworzył w koszuli rozpiętej. Ach, to pan. Świetny, świetny. Proszę, proszę. Prymityw, ale fotele wygodne, łóżko szerokie. Zapraszał. Strych właściwie, okno nieszczelne. Czym można pana poczęstować? Trochę piłem z pana przyjaciółmi. A, z moimi przyjaciółmi? Kto? Może trochę się pan jednak napije. Przepraszam, że niepozamiatane. Ach, Dłubniak i Marciniak, no. Między nami mówiąc, to zupełne prymitywy. Nic nie rozumieją, są wierni i oddani, ale nic z tego nie wynika. Marciniak to... Rozejrzał się. Po prostu kmieć. Od gnoju wyszedł i do gnoju powróci. Ta mansarda to połączone chambre de bon. Na tym samym piętrze jeszcze jeden Polak mieszka. W pana wieku. Podoba się panu ten obraz? Dostałem od przyjaciela. No, to za powodzenie pana planów w Paryżu. No, przepraszam, ktoś puka. A, państwo się znacie? Tym lepiej. Widzieliście się w domu naukowca. Siadaj, Stefa, na tapczanie i nalej sobie. Wie pan, te owieczki na obrazie we mgle ładne, prawda? Lubi pan zwierzęta? Powiedziałem, że lubię zwierzęta. I wtedy na kolana wskoczył mi kot. Tłusty, czarny. Mruczał leniwie, przyglądał się. Mam także żółwia. Jest pod łóżkiem. Człowiek... Trudno mi o ludziach powiedzieć coś dobrego. Jest z natury zły. Spaczony. Weż. Można jeszcze poleć, panie docencie? Lej, Stefo. Nalała do pełna. Pokój łagodnie falował i w górę, i w dół. Zamknąłem oczy, ale było gorzej. Tak, tak. Zamyślił się. Człowiek dąży do wygód konsumpcji i dlatego się degeneruje. Tak było z Rzymem, tak było i z Polską. Dlatego, żeby istniał w ogóle ten gatunek, trzeba go wziąć w ryzy. Trudno, mój młody kolego, za wszystko się płaci. Posmutniał z nagła. Najbardziej śmieszą mnie humaniści zawodowi. Nie ma cywilizacji nieopartej na masakrze. Tortury są po prostu nakazem rozumu. Uważam to za smutną konieczność i osobiście bardzo nad tym boleję. Można jeszcze poleć? A naprawdę niewinny kto? Oczywiście, Stefan. Zwierzęta. Pan docent to jest ktoś. Taki Długiak albo Marciniak to by tylko człowieka kotłowały. A skąpi jak diabeł. A pana plany? Spytał Popławski. Mam kłopoty z dziewczyną. Tutejsza? Stefa wydłubała korek z następnej butelki. Uczucie. Uśmiechnął się Popławski. I kobieta. Oczywiście to bardzo piękne, nawet nadzwyczaj, ale do tego potrzebne jest losu kuszenie, zagrożenie, patetycznego coś, ostatecznego. Jeżeli pan chce, może się pan tutaj przespać. Nie będę przeszkadzał. Ale skąd? Cóż my, ludzie bezdomni. To może tak. Nie wrócić na noc to już coś. Może się pan położyć. Ale co mi pan radzi w sprawie z tą dziewczyną? Przecież mówię o tym cały czas. Popławski ściągnął koszulę. Niestety, umywalka jest na korytarzu. Żeby co? Zachować godność. W każdej sytuacji można zachować godność. Być człowiekiem. Jak synek, kiedy ważna osobistość poszła do dołu, odbył szczerą rozmowę ze swoją opiekunką. Wyprowadził się, odzyskał porządek moralny i harmonię wewnętrzną. Pamiętaj, Janek, powiedział wtedy, nie wolno odchodzić za daleko od moralności. Człowiek się nie czuje szczęśliwy i to się na dalszą metę nie opłaca. A jeśli się już odeszło? Trzeba umieć przyjąć cierpienie. Jednemu się wiedzie w życiu, innemu nie. Kto mógł przypuścić, że Lizak zostanie dzielnicowym, pójdzie do wyższej szkoły milicyjnej, może nawet przejdzie do dochodzeniówki? Jeżeli mam mieszkać w Warszawie, to lepiej mieszkać w Paryżu. To by było proste. Wszystko się na początku zgadzało. Dom się zgadzał, pieniądze się zgadzały. Matka romanse śpiewa. Córka, która w Warszawie patrzyła w niebo gwiaździste i na mnie ze łzami w oczach. Śnieg do czoła przykładała. Głowę do drzew przytulała, a i pohukiwała. Okazuje się cwaną gapą. Można by przez zaskoczenie kupić jej kwiaty. Dużo kwiatów, żeby w niej się coś odezwało. Coś ludzkiego, serdecznego. Bardzo są te kwiaty drogie, ale przecież nie o ten szmal chodzi. To znaczy, jednak trochę o niego chodzi, bo przez to piwo pieniądze jakoś bardzo się skurczyły. Dałem spokój z kwiatami i w ogóle nie błądząc, dom Lubow znalazłem, wjechałem, zadzwoniłem. Ucieszyła się, pocałowała mnie w policzek i nic. Żadnych ludzkich uczuć, nawet na lekarstwo. Ojciec mrugnął, po plecach poklepał. Na niego zresztą nie liczyłem, był to bowiem człowiek zepsuty do szpiku kości. Jedna Natalia zaczęła wypytywać, ale oni jej nie słuchali, więc nie było po co odpowiadać. I tyle wynikło z mojego zniknięcia. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty jednego z najdłuższych opowiadań Janusza Głowackiego z lat 70. My Sweet Raskolnikow. Muzyka Łukasz Borowiecki, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka.